राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वितीय विक्रम संवत 2054 20 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम प्राप्ति में भविष्य की अपेक्षा नहीं है, फिर हमें क्यों नहीं प्राप्त हो रही? ठीक, मेरे बचाव तो श्रद्धा है परंतु संसार में राग है, वो राग समझ प्राप्त हो जाएगी। शरीर में संसार में जो प्रियता है, सत्ता है और इसकी महत्ता है, और जो प्रियता है यही बात है और कोई बात नहीं। संसार में जो खिंचाव है ना, ये बात है, ये खिंचाव होने से हमारा मन और हमारी प्रवाह बेत्याशी प्रवाह जाता है संसार इधर, इसको मिटा दे और उसको संसार को सत्ता ही ना दे तो हमारी प्राप्ति हो जाएगी। संसार शरीर एक है, स्थूल शरीर की स्थूल संसार का एकता है, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार की एकता है, कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता है। और आपकी आसक्ति कामना है, ये आप आसक्ति उसमें मिल गए हैं। ये आसक्ति कामना अगर संसार से छोड़ दे तो आपकी स्थिति परमात्मा में ही होगी, और कहाँ होगी बताओ? कोई जगह है नहीं और कोई सत्ता ही नहीं है। और तीन चीज हुई, यह और मैं और हुआ, तीन से कुछ नहीं है। कोई हो तो बताओ आप, यह है मैं हूं और हुआ है। वह मानो परोक्ष परमात्मा को मानते हैं और संसार को जानते हैं, अपने को स्वीकार करते हैं। ये बात आप कोई कल्पना अपने में न रखे तो बात समझ में जाएगी। कोई भी कल्पना न रखे, कोई सीखी बात को आदर न करे। देखो, एक तो ये दिखता है ये संसार है, और एक जो आप पढ़ाई करके मानते हो ये संसार है। और मानना और सीखना छोड़ दे तो अपने में स्थिति हो जाए। गीता के दूसरे अध्याय के 52 और 53 श्लोक है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि, तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल में छूट जाएगी। संसार में जो फंसे हुए मोह है, ये दलदल में फंस गया, जैसे हाथी हो और दलदल में फंस जाए। दलदल कैसा होता है आप जानते हो, मैंने भी देखा हुआ है। दलदल वो होता है जो कादा होता है, कादा ऊपर से बरोबर दिखता है और उसको पैर रहते हैं भीतर में धस लेता है। कादा थोड़ा होता है तो पैर डूबता है, पैर पर अड़ गई, परंतु कादा गहरा होता है तो उसको पैर फंस जाते हैं और उसको जो जो निकलने की चेष्टा करते हैं तो ही तुम धसते रहते भीतर। तो ये निकलने की चेष्टा करते हैं मुंह तो संसार में फंसते ही रहते हैं। ये मोह होता है अपने शरीर में, मोह है शरीर में, मोह है जो क्या है, क्रिया और पदार्थ में मोह है। और जो श्रेय मोह है, और मोह है दलदल में फंसने वाला, तो मोह से संसार फंस गए। जाते मोह कलिलम बुद्धि, आपकी बुद्धि मोह रूप दलदल में तर जाएगी, मान शरीर में मोह नहीं करेगी, तटस्थ होगी तो बुद्धि सम हो जाएगी। बुद्धि मोह कारण विषम है, उस मोह में दो भाग हो जाता है, एक तो ममता होती है, एक कामना होती है। इस संसार में कामना है, एक ममता है, ये मोह के रूप है। ममता मानो प्राप्त में तो है ममता, अप्राप्त की है कामना। तो प्राप्त और अप्राप्त संसार में दो कर दी तो हो गया मोह। मोह होने से कामना संसार की हो गई और ममता वस्तुओं की हो गई। जो प्राप्त है उनकी और अप्राप्त है कामना हो गई, तो प्राप्त में फंस गया और मिले, ये दो चीजें फंसने वाली है संसार में। और दो चीजें है असत, ममता रहेगी नहीं, कभी नहीं रहेगी ममता संसार में, और कामना भी रहेगी नहीं, कभी नहीं रहेगी। आपके तो कामना छूटती नहीं, कामना एक दिन भी नहीं रहती, बदलती रहती है। कभी किसी ममता, कभी किसी खुशी में, कभी किसी धन में, कभी स्त्री में, परिवार में, मान में, आदर में, सत्कार में, आराम में, ये बदलती रहती है। अगर ये कामना न रहे और प्राप्त वस्तु ममता रहे, प्राप्त वस्तु संसार की बहर शरीर ही प्राप्त है, स्थूल से ही प्राप्त है, सूक्ष्म से ही प्राप्त है, कारण से ही प्राप्त है, इसमें ममता, ममता होने से अहंता होती है, अहंता होने से ममता होती है। अहम जब अहम के साथ जब संसार साथ अभिन्न शब्द मानते अभिन्न भेद, तो अहमता होती है, और संसार के साथ भेदभाव से संबंध होता है तो ममता होती है। इसको मैं और मेरा कहते हैं, मैं और मोर तोड़ते ही माया, ये माया है, मैं और मेरा। संसार के साथ शरीर के साथ अभिन्न भाव से अपने को देखते हैं तो मैं होता है, और भिन्न भाव से देखते हैं तो मेरा होता है। मैं को इसमें अभिन्न भाव से न देखे, इसको उल्ट करके और मैं को भगवान के साथ अभिन्न भाव देख जाए, और ममता भी भगवान के साथ हो जाए, ममता ममकंज, तो ममता मेरे भगवान है और मैं भगवान का हूँ। मैं और मेरा संसार में लगा हुआ है तब तो संसार छूटता नहीं। मेरी बात में विश्वास है तो कह दो, आप संसार आपका नहीं है, नहीं था और नहीं रहेगा, और अब भी नहीं है और होता हुआ भी नहीं में जा रहा है। ये तीन बात आप याद कर लो और अनुभव कर लो। संसार पहले महीना शरीर संसार आपका पहले था क्या? अभी जो संसार को मैं और मानते हो, ये पहले था क्या? मानो अनादि नहीं है ये। अभी जिसमें ममता करते हो, क्या ये पहले थी आपकी ममता? इसमें ऐसे ममता नहीं थी, शरीर में अंत भी नहीं थी, और ये ममता अंत ठहरती है नहीं, एक जगह टिकती है नहीं, बदलती है। खूब ध्यान दे, बड़ी बढ़िया बात है, सार बात है। यही विषय मेरे मन में यही आ रहा था और ये आपने पूछ लिया, बहुत बढ़िया बात है। खूब ख्याल करें कि मैंपन भी शादी है, अनादि नहीं है ये, और मेरापन भी शादी अनादि नहीं है। उस मैकपन को और मन को आप बदलते हो। अगर बदलना आपको, एक तो मिटता है, एक बदलता है, तो एक अभाव होता है। ज्ञान शोक से मैं मेरा अभाव हो जाता है, उस शरीर स्थूल स्थूल कारण किसी के साथ में नहीं रहता, अभाव हो जाता है। और कर्म योग में ये क्या है कि सेवक जो बदल जाता है, कामना छोड़ देता है, और भक्ति योग में बदल देता है। जैसे लड़की है वो पीर की है, फिर ससुराल की हो जाती है तो मैं को बदल दिया। जैसे हम गृहस्थी हैं तो गृह के साथ ममता है, फिर साधु हो गए, साधुओं के साथ ममता होगी, वही बात, कोई फर्क नहीं है इसमें। फर्क एक बंधन और नया होता है उसमें, साधु हो जाते हैं तो जैसे पीर के साथ थोड़ा दिन का है, ससुराल के सदा का है, इस तरह से संसार की अपना पर शांत है और साधु भवन तो अभी अनंत है, सदा ही रहेगा, मैं जीती रहेगा और मैं मेरे की जीवनी गर्भ संसार दास कबीर क्यों बद जाके राम आधार। इस बार से संसार शास्त्र में दो तरह का है, हमारा संबंध है नहीं, संबंध माने तो दो तरह का है, एक संसार के शरीर और संसार एक है। आप पहले ये समझ लो, आप कृपा कर कृपा ना अपना शरीर और संसार दो नहीं है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, संसार पंच रचित तो है, संसार से शरीर कभी अलग हुआ नहीं, कभी अलग होता होगा नहीं और कभी अलग हो सकता नहीं, अलग हो सकता ही नहीं, धातु ये एक अलग कैसे कर लोगे, सोने से अलग गहने को कैसे कर लोगे, लोह से अलग शस्त्र को कैसे कर लोगे, मिट्टी से अलग बर्तनों को कैसे कर लोगे। इस बार संसार से शरीर अलग कर नहीं सकते, तो अलग कर नहीं सकते तो संसार को दे दो, परंतु अलग होकर फिर बड़ी भारी अनर्थ की बात दूसरी करते हैं। संसार से शरीर को अलग बांधते हैं, ये बंधन इसे जबरदस्त बंध है कि संसार से आशा रखते हैं, कामना रखते हैं, प्रीता रखते हैं, ये बहुत जबरदस्त बंधन होता है। चाहे बाबा के साथ रखो, चाहे गुरु जी के साथ रखो, चाहे शरीर के साथ रखो, किसी भी साथ ही ममता कर देते, ममता कर और कामना कर लेते, कामना कर आशा कर लेते हैं। आपकी कामना थी नहीं, आशा थी नहीं, ये बनाई हुई आपकी, आपकी बनाई हुई आप छोड़ सकते हो, दूसरे की बात हम नहीं छोड़ सकते, अपनी बनाई छोड़ सकते हो। जैसे लड़की माँ बाप की मानती है, अब सास ससुर की पति की मानती है, तो बदलना आता है, बदलने का अभ्यास है, साधु हो जाते हो ममता छूट जाती है। जैसे गोद चला जाता है तो ममता माँ बाप बदल जाते हैं, तो अलग करना आपको आता है, अगर ये ही कृपा कर भगवान के साथ कर लो निहाल हो जाओगे। बदलना आता तो है ही, पर बदलना वही एक जाति में बदलते हो और अनित्य के साथ बदलते हो, अनित्य के साथ रहते हो तो अनित्य के साथ शरीर की सत्ता स्वतंत्र रहेगी, अनंत के साथ नहीं और नित्य के साथ होगा तो सारी सारी सत्ता बढ़ जाएगी, एक परमात्मा में रह जाएंगे। संसार साथ ममता रहेगी नहीं, ये कामना रहेगी नहीं, अब नहीं रहेगी तो कल्याण नहीं करेगा, आप छोड़ दो तो कल्याण कर देगा, आप नहीं छोड़ोगे तो इतनी जबरदस्त ममता है मरने पर भी नहीं छूटेगी, मर करके और मार दिया हड्डियां रहेगी, वो हड्डियां भी गिरने जी उनका आपका कल्याण करेगी, आपका ममता है किसी हड्डियों में तभी कल्याण करेगी, हड्डियों में आपकी ममता हो तो आपका कल्याण कैसे करेगी, मेरी हड्डियां नाम तो आपका कल्याण हो जाएगा, बच जाए तो नहीं छोड़ते, बच जाए तो छोड़ते नहीं, अरे मरे तो नहीं छोड़ते, ममता रहती है, ऐसा हो तो अभी छोड़ सकते हो, बदलते हो बदल सकते हो, छोड़ भी सकते हो, शुद्ध भी कर सकते हो, कर्मयोग शुद्ध हो जाएगा, ज्ञान उसे मिट जाएगा और भक्ति उसे बदल दोगे। मैं संसार नहीं परमात्मा का हूँ और मैं पर है ही नहीं, निर्मम निरहंकार है, शांति मिलती, निर्मम और निरहंकार हुआ और शांति मिली, ये मैं मेरे की जीवनी खास और मैं और मेरा रहेगा नहीं था नहीं, इसमें संकोच बोलो, क्या मैं मेरा पहले था, अब जिसको मैं और मेरा करते हो ये अनादि है क्या, अनादि क्या है, अनादि अज्ञान है, अज्ञान क्या, यथार्थ न जानना, यथार्थ किसको नहीं जानना, संसार को भी यथार्थ नहीं जानते, परमात्मा को और नहीं जानते, अपने को यथार्थ नहीं जानते, तब ये पैदा होती है अंतर ममता, संसार को जाने तो संसार से अलग हो ही जाएंगे, परमात्मा जाने तो अभिन्न हो ही जाएंगे, दोनों का तरीका दो है जानने का, एक नहीं है, संसार से अभिन्न होकर शरीर के साथ एक होकर आप परमात्मा को नहीं जान सकते और संसार को भी नहीं जान सकते, संसार को तभी जान सकते हो आप संसार शरीर से अलग हो जाओ कि मैं तो हूँ सत्ता है और संसार की शरीर सत्ता ही नहीं अपना सत्ता है मैं तो शत्रु हूँ। ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा, अभ्यास से नहीं चलेगा, कहना है मानना है अभ्यास है, इससे इसकी सिद्ध नहीं होगी। अभ्यास से कभी सिद्ध नहीं होगी, अभ्यास एक नई अवस्था बनती है, बोध नहीं होता है। क्यों? अभ्यास में अस्त्र का सहारा लेना पड़ेगा, शरीर का सहारा लेना पड़ेगा, प्राणों का सहारा लेना पड़ेगा, मन का सहारा लेना पड़ेगा, बुद्धि का सहारा लेना पड़ेगा, तभी अभ्यास होगा। इनके बिना अभ्यास हो ही नहीं सकता, तो इसके साथ ममता और दृढ़ हो जाएगी, एक अवस्था बन जाएगी, योग सिद्धियां हो जाएगी, तब मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति कैसे? मैं मेरे में संसार पड़ा हुआ है और संसार को उपयोग समझे, शरीर बड़ा भारी उपयोगी है, संसार से परमात्मा की प्राप्ति होती है, शरीर से परमात्मा कभी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। असत के द्वारा सत की प्राप्ति कैसे होगी? शरीर असत है, उत्पन्न हुआ नष्ट हो जाएगा और बदल जाएगा, बालक बना तो जवानी होगी, जवानी वृद्धावस्था होगी, बदलता है। अब बदलने वाले से अबदलना न बदलने वाला कैसे मिलेगा? बदलने वाले के सहारे से, इस सहायता से न बदलने वाला मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। नहीं बदलने से नहीं बदलना मिलता है, आप नहीं बदलते हो, सही बदलता है। खूब ध्यान दे के बात सुने, आपका और शरीर का इनको जो संबंध है, दो एक नहीं है, शरीर और आप दो नहीं, दो है एक नहीं है। कैसे समझे? करीब कि शरीर का और आपका स्वभाव दो है, शरीर का स्वभाव दूसरा है, आपका संबंध आपका स्वभाव और है, उस और स्वभाव को आप पकड़ते नहीं हो। नहीं तो आज अभी आपको सुझे, अभी इसी क्षण देरी का काम ही नहीं है। मैं बालक था वही आज मैं वो बूढ़ा हूं, और बालक और बूढ़ा एक नहीं हो सकते, तो बदलने वाली मात्र शरीर है, और आप न बदलने वाले हो, न बदलने वाले होते हुए शरीर के चिपके हुए हो, ये बंधन है। आप स्वयं कहते हो पर उस ध्यान नहीं देते हो, बालकपन में मैं पढ़ता वही आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ, वही दूसरा नहीं, और शरीर वो नहीं है, वही शरीर है बालकपन वो शरीर है, नहीं कह सकते शरीर बदलता, यार आप बदलते नहीं, मैं वही हूँ। इसे सिद्ध हुआ कि आप अपने साथ एक है, आपका स्वभाव एक है अभिन्न, बालक अवस्था हो, जवानी अवस्था हो, बूढ़ी अवस्था हो, धनी हो, निर्धन हो, विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, राजा हो, चाहे रंग हो, कुछ न कुछ बदलने वाले के साथ मिलते हो, तो बदलने वाले के साथ मिलते हो, बदलने सहित नहीं, बदलने वाले की सहायता चाहते हो, उसका सहारा लेते हो। तो बदलने के द्वारा न बदलने वाला नहीं मिलता, असत के द्वारा सत्य प्राप्ति नहीं होती, बन सजा हुआ है। संसार के काम जिस तरह होते हैं, संसार के काम शरीर सहायता लेने से ही संसार का काम होता है, बन परमात्मा की प्राप्ति शरीर सहारे से नहीं मिलती है। कहते शरीर में शरीर माध्यम धर्म साधन, तो शरीर धर्म मालूम है, वो शरीर शरीर की जाति का काम शरीर की तरफ होगा, शरीर से अतीत शरीर के द्वारा कैसे प्राप्त होगा? आप शरीर नहीं हो, आप शरीर अतीत हो, और आप वही हो, बालक बने था वही मैं हूँ, अनेक जन्म में वो मैं ही हूँ, अनेक जन्म में आप रहते हो, जन्म अनेक होते हैं, तो अनेक जन्मों के साथ एक रहने वाला का संबंध कैसा? सब बदलने वाला बिल्कुल असत ही असत है, फिर आप सत हो, इसमें शंका हो तो बोलो। बदलने वाले का सहारा लेते हो, सहारा मदद लेते हो, इससे परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। शरीर की ममता अहंता छोड़ने से परमात्मा प्राप्ति होगी, अहंता ममता जो ममता अहंता तो संसार के साथ प्राप्ति चाहिए, परमात्मा की कैसे होगी? असत्य के संबंध से सत्य की प्राप्ति कैसे होगी? अशुद्ध दर्शन छोड़ने पर सत्य की प्राप्ति सदैव हो जाएगी, करके देख लो। देखो सत्य ने सत्य की प्राप्ति नहीं हो, सत्य प्राप्त है, सत्य अप्राप्त होता नहीं, असत्य का मुंह ही सत्य को प्राप्ति मान देता है। तदा ते मुंह कलिलम बुद्धि गति तेजति तदा गंता से मोह कलता के बाद में दूसरी बात रहती है, श्रुति विपरीत बनाते समाधा उचला बुद्धि सदा योग भविष्य मोह कलिने और श्रुति विपत्ति शास्त्रों की। एक मोह है संसार का, एक मोह है शास्त्रों का। शरीर का मोह छोड़ दे, शरीर का हो जाएगा, शरीर का छोड़ दे, शास्त्रों का हो जाएगा। दोनों बंद रहे, ये 52-53 दो श्लोक है दूसरे अध्याय के। मोह करोत से हो जाएगा, वैराग हो जाएगा, वैराग होने पर फिर शास्त्र का बंधन आएगा। श्रुति में प्रतिपत्ति कोई अद्वैत कहते हैं, कोई द्वैत कहते हैं, कोई विशिष्टाद्वैत कहते हैं, शुद्धाद्वैत कहते हैं, कोई भेदाभेद कहते हैं, सत्या शुद्ध शुद्ध द्वैत कहते हैं, कोई भेदाभेद कहते हैं। ये क्या है, ये शास्त्रों का जाल है। तो पहले तो मोह रूपी दलदल तरो, उसे वैराग्य होगा, वैराग्य होगा फिर शास्त्रों में फंसो, फंसते ही रहोगे, उम्र बीत जाएगी, कुछ मिलने का है नहीं। मैं शास्त्रों में निंदा करता हूँ, शास्त्रों को सहायता ले लो तो कोई हर्ज नहीं है, पर शास्त्र में अद्वैत द्वैत ये कोई मान लोगे ना, कल्याण नहीं होगा, विवाद होगा, संदेह होगा, संशय होगा, हलचल मचेगी। शास्त्र के साथ अपना एक मत मान, अद्वैत मान लिया, द्वैत मान लिया, विशिष्ट मान लिया, वो शास्त्र जाल है। द्वैत अद्वैत महामोह समझ लेगा, द्वैत अद्वैत महामोह, महा वो है मोह कलिल, वो असत है, और ये सत हो जाएगा, इस त्रिना मुश्किल हो जाएगा, संसार से बैराग हो जाएगा, और श्रुति विवृत्ति पन्ना नष्ट नहीं होगी। यदा ते श्रुति विवृत्ति पन्ना थे यदा निष्ठा समाधो असला, निश्चल असल दो शब्द दिया, दो शब्द एक अर्थ वाले हैं, तो वो निश्चल क्या है, असल क्या, निश्चल मानो संसार में चला मान नहीं होता, निश्चल मानो स्वरूप में सदी हो जाएगी। इस नाटक शुरू हुआ, संसार के साथ संबंध आपका माना हुआ है, परमात्मा के साथ आपका है, सत है, भगवान सजीव लोग जीव भूत साधन, ये जो कृत्रिम है छोड़ दो, असली आप साफ हो जाएगा। ज्ञान संसार का होता है, परमात्मा ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान होते ही संसार छूट जाता है, ज्ञान संसार छूटते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा ज्ञान नहीं होता प्राप्ति होती है, ज्ञान भेदभाव रहता है, प्राप्ति अवहेल होती है। तो संसार के साथ संबंध छोड़ने संसार मिट जाता है, और संसार संबंध छोड़ने संसार का ज्ञान होता है, संसार के साथ मिले हुए संसार का ज्ञान कभी नहीं होगा, हुआ नहीं होगा नहीं। अमरावती छात्र बात ये याद आ गई, मैंने लोगों का भी चाय प्यार छोड़ दो, चाय छोड़ दो, तो बहुत लोगों ने छोड़ दी। मेरे पास एक बैठे थे जो वकीलों के अध्यापक थे, वकीलों को पढ़ाने वाले थे, मेरे पास बैठे थे, तो वे बोले नहीं, दो चार दिन की बात बोले कि मेरी हिम्मत नहीं हुई बोलने की, मैं छोड़ दी मैं अनुसार, मैं बोला नहीं, क्यों नहीं बोले, क्या होगा कैसे होगा, इज्जतदार आदमी वकील हूँ मास्टर थे, इस अधिकार नहीं छोड़ दी, छोड़ दू मेरे को पता लगे से छूत की बीमारी वाले उसी कब से कहते हैं, उसी को हम पीते हैं, जिस कब से गो भक्षक पड़ते हैं उसी मैं पीता हूँ, देखे ये बात पीते थे तब तक ज्ञान नहीं हो उनको, वे गो भक्ष पढ़ते है, बीमार पढ़ते हैं, छूत की बीमारी वाले पीते हैं, मैं भी पीता हूँ, ये उन्होंने बताया कि पीछे ज्ञान हुआ, तो संसार के त्याग करने संसार ज्ञान होगा, संसार को साथ रखने संसार ज्ञान कभी होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव भी नहीं है। ज्ञान संसार का होता है, संसार ज्ञान होती छूट जाए, क्योंकि संसार नाशवान है, सम्यक करते सरती गच्छती निरंतर नाश होता है, कुछ नाम संसार तो निरंतर नाश होता है, उसको अपना मानने से नित्य रहने वाले कैसे प्राप्त हो जाएगा, वृत्ति सब इसमें रहेगी, इसके द्वारा ही करोगे आप, श्रवण भी करोगे, मनन भी करोगे, निध्यास भी करोगे, प्राणायाम भी करोगे, जो कुछ करोगे संसार को लेकर के रहोगे, संसार का संबंध छूटने वाला कभी नहीं है, है ही नहीं। उसी सहायता से काम करते हो तो असत की सहायता से सत की प्राप्ति कैसे होती है, तो हो ही नहीं सकती, असंभव है। तो संसार से तो अलग हो रही संसार को जानते हो, अरे परमात्मा से तो अभिन्न होने से परमात्मा को जानोगे। जब तक परमात्मा बातें करते रहोगे अभिन्न नहीं होगे, तब तक परमात्मा नहीं जान सकते। दो कायदा है संसार के जानने, तो संसार सब छूट जाएगा, अरे परमात्मा को जानने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अरे संसार समुद्र थे परमात्मा, हम ब्रह्मा से करते रहो, उम्र भर करते रहो, वही तो छोड़ो। आप जो करने वाले हो, आप कहीं अभ्यास करने वाले हैं, आप बताओ इतना वर्ष में फर्क क्या पड़ा? आंगन भी उपासना है और प्रतीक भी उपासना है, ये तत्व थोड़ा ही है, तत्व नहीं है। आम ब्रह्मास भी उपासना है, सो हमत वृत्ति अखंडा, सो ये दीपक परम प्रसन्न है, दीपक है ये प्रकाश करता है, पर ये तत्व नहीं है। तत्व में अह नहीं कहता है, जब ब्रह्म है वो क्या है? बड़ी आश्चर्य की बात है, आप बुरा न माने, शंका खूब कर लें। आज परमात्मा को भी इदंता से देखते हैं, जीवात्मा को इदंता से देखते हैं, सारे संसार को भी इदंता से देखते हैं। वो परमात्मा है, ये संसार है, वो तो परोक्ष देखते हैं, वो विज्ञान का विषय, आपके बुद्धि का विषय तो परमात्मा है, बुद्धि का विषय संसार है, और बुद्धि जीवात्मा है। अब बुद्धि का विषय है वो बुद्धि शाती तो कैसे जानेगा? बुद्धि बुद्धि है, बुद्धि एक प्रकृति का कार्य, और प्रकृति शाती थे परमात्मा, और प्रकृति के कार्यों को साथ लेकर प्रकृति को भी नहीं जान सकते। प्रकृति के कार्य के द्वारा प्रकृति घड़े में मिट्टी नहीं आती, घड़े में सब मिट्टी समझ जाएगी क्या? तो बुद्धि है प्रकृति का कार्य, तो बुद्धि को पकड़ नहीं सकती, बुद्धि पकड़ नहीं सकती प्रकृति को भी, प्रकृति शक्ति है तो कैसे पकड़ेगी? बुद्धि है वो संसार की निवृत्ति में आरंभ काम आती है। मानो जो नाशवान है वो मेरा स्वरूप नहीं है, जो बदलने वाला है वो मेरा स्वरूप नहीं है। तो कर्मियों ज्ञानियों क्या करता है कि शरीर से संबंध विच्छेद करता है। ज्ञानियों का खास उपयोग इतना ही, और कुछ उपयोग नहीं है। स्थूल सूक्ष्म कार्य शरीर से अलग कर देगा तो वो वैराग्य से अलग हो जाएगा, और विचार से अलग, विचार विवेक से अलग हो जाएगा। क्यों? विवेक कैसे अलग हो जाएगा कि संसार बचपन में और उतार, आज और है शरीर और मैं वही हूँ। तो आपका तो नित्य रहने का स्वभाव और शरीर का नित्य बदलने का स्वभाव, क्या दोनों को एक हो सकता है? आप कहते हो मैं बालक था, मैं जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, तो सत्ता तो आपकी एक रहती है। बदलना है आप में, बदलना बदलना होता नहीं है, हर शरीर में बदलना होता है, न बदलने लगा बदलना, ऊंट और भैंसों का घर भाषा प्रत्येक देते हो, पर आदर नहीं करते, इसको महत्व नहीं देते। ये बात हो गई, नारायण नारायण, इसको विचार करो। तीन बात है, एक मैं और एक यह एक वह, तीन तीन चीज है। शास्त्रों में तीनों ही बातों का विचार है, जगत जीव परात्मा नाम, जगत का जीव का परमात्मा का, और शास्त्रों में आस्तिकों में और नास्तिकों में जीव और संसार डूब रही है, उस परमात्मा ईश्वर को नहीं मानते, वो भी दर्शन है, ये भी दर्शन है। गीता ने कहा है मैं हूं, मेरी प्रकृति है अपरात्मा, दो प्रकृति एक परमात्मा, वो परमात्मा यह संसार मैं जीव, इतनी बात।